Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det er tid til at sætte de sidste handler i uge 34 og de næste 55 minutter. Jeg er selvfølgelig klar med gode råd og inspiration med mig i studiet denne morgen. Der har jeg Philip Gunst og Lars Svendsen. Godmorgen, de herrer. Velkommen til. Morgen. Og så velkommen til jer derude, både på Facebook og bag mikrofonen. Altså, kom efter dig. Det er så dagen, hvor at du kan ringe ind og stille spørgsmål til Lars Svendsen og Philip Gunst. Telefonnummeret hen til det er 20 24 7 24 7. Så hvis du sidder derude og er i tvivl om en aktie, hvor markedet skal hen, eller ja, hvad det nu kan være, så ringer du ind på 20 24 7 24 7. Lars Svendsen, jeg kunne godt tænke mig, at du tæsker markedet i gang for os den morgen. Men det er ret stille, bortset fra Ambu. Han kom jo lidt søgang i går på det her regnskab, som var meget pænt regnskab, men og de er jo næsten ikke til at styre derude for optimisme. Men aktien, den er jo kommet så højt op, at den er blevet sådan helt jojo-papir, ikke? Den nåede først at falde, så steg den tilbage, og så faldt den til sidst i går med, var det 11% der røg af til sidst. Ja. Og i dag så rebounder den 3,5%. Så det er sådan, det er ren jojo, og det er ikke nogen, man skal sådan set, man må aldrig diskutere, hvilket niveau en aktie skal have, men det er også meget højt. Og det er vel derfor, at der er sådan her, vi kalder det også for sidevindsfølsomhed. At det er ligesom, at der skal ikke ret meget til at puffe til tingene, når der så også er shorting i den, og det har den aktie også været udsat for. Så ender det med sådan noget roderi. Men det er ikke, det kan du ikke bebrejde selskabet. Ambu, som sælger hospitalsudstyr, indgangsvideoskoper, som kom med regnskab i går, og de leverede sådan set varen, men samtidig en aktie, der har steget 100%, over 100% i hvert fald år til dato. Så der var jo nogen, der benyttede sig af lejligheden i går til at tage lidt profit, tænker jeg. Ja, men det er jo så også den der med, altså det er bare lidt præg af det, der skete i går, hvis jeg skulle sige det, at når du har, især hvis der er shorting i et papir, altså nogen, som gerne vil have ned, så er det, og vi oplevede det samme i FL Schmidt, det var så den anden vej rundt, her for det ikke kommer regnskab, så sker det, i det sekund regnskab kommer ud, så sidder, der er jo sådan ligesom spørgsmål åben, var det godt, var det skidt, ikke? Markedet har altid ret fint, så har du akkumuleret og siger, ved du hvad, nu bruger jeg 10 millioner på det her i pussy, og så sparer jeg den op af, hvis det er nu det, man vil, ikke? Det gjorde de F.L. Schmidt. Den steg lige efter regnskabet kom, så steg den. Så sidder sådan en anden journalist og siger, er det dårligt skabet regnskab? Ja, markedet har jo nok ret. Hvis den stiger, så er det godt regnskab, hvis den falder et dårligt regnskab. Ikke? Det er den der, som alle kan være med til. Ikke? Det kan sætte den dårligste analytiker og journalist finde ud af. Og så ved jeg det, så prøver man også til at køre, fordi hvis de så hopper på den, så vil F.L. Schmidt begynde at stige. Det gjorde den så ikke. Så vendte F.L. Schmidt rundt i løbet af, jeg tror det er 20 minutter. Så var F.L. Schmidt på vej mod syden, endte med at falde. I stedet for at stige 5%, så fandt den 5%. Og i går var det så det samme, bare modsat i Ambu, at der er nogen, der gerne vil have den ned. Så sidder de og siger, vi giver den drag over nakken først, og sidder og siger, ja, godt være det var godt, men det var slet ikke så godt som markedet. Men det var den første time, at den faldt voldsomt, og så nåede den at rette sig. Ja, og så sagde det smuk, ikke? Og det er jo sådan noget med, at de simpelthen ligger på lur, og så sparker de alt, hvad de kan, fordi de prøver på, det er en form for, vil jeg sige, et forsøg på at få bolden til at trille den retning, man gerne vil have. Mm. Og så er vi har sådan nogle gladiatorer der, som tager fat med sig sammen, fordi de prøver. Men hvis der så ligesom ikke er grundlag for det, så når jeg går til, så keder alle sådan, åh, det var da noget mærkeligt noget. Det var en kedelig kamp. Var du på banen i går? Nej, jeg synes jo, det er alt for dyr, så jeg er ikke inde der. Men jeg prøver at forstå det og følge med, ikke? Også fordi jeg er jo ligget og samlet lidt op i nogle af de her, der er blevet shortet. Det er jo i min, altså, det er jo rent børnelogik, at hvis en aktie er blevet shortet meget og smadret, og hvis det så har kørt et stykke tid, jamen så har de måske nok over, ligesom belastet den nedad, og så skal den vel på et tidspunkt baglæns, ikke? Og det er for eksempel, NKT var jo den, der var helt vanvittig. Der var jo en overgang, 15% short, ikke? Og det er et selskab, hvor alle aktierne er ude, ikke? Så vi har kun haft et lille rebound, og vi har endda været meget, meget langt nede og hente bolden, kunne man sige. Men vi har sådan nogle fænomener, og det er jo fordi, så kan man sige, skal man blive bange for det? Nej, men man skal bare være klar over, at ligesom, der er mange falske signaler i markedet. Du kan ikke bare tro på markedet. Det er sådan, hvad jeg tror, der foregik i går i Ambu. Mm-hmm. Men, og det må vi jo nok finde os i også, fordi Danmark er jo sådan, det er dæmpet sig og reduceret de her short ting, men vi er jo stadigvæk et ret, sådan lidt en legeplads på sådan nogle folk. Philip Gunst, nu har du ikke været i markedet så længe som Lars Svendsen. Kan du ikke genkende til det fænomen, Lav, han svinger på banen her? Ja, jeg synes også, det er tydeligt ud fra den handel, vi ser i Ambu i går, at det er en aktie, der er styret meget. Også nogle af de her aktier, der er steget meget, bliver også meget hurtigt attraktive for shorter, men også bare for trader i al almindelighed. Det udtryk, vi så i går, hvor den starter med at falde 14%, for så at stige med, jeg tror, den var oppe med 3% eller sådan noget i toppen, for så at falde igen mod slut. Det er jo ganske voldsomt. Og det vidner måske også lidt om, at i de her aktier, der er steget meget, der er forventningerne høje. Det var et regnskab, som Lav også er inde på. Det var et super fint regnskab. Selskabet kan godt være tilfredse med det regnskab, de leverer, men der er bare ikke rigtig plads til fodfejl. Så når markedet har så høje forventninger, som tilfældet var det med Ambu i går, så er der risiko for, at aktien får at drage over nakken. Det var også det, der skete i går. Det må man sige. Men den retter altså så lidt her til morgen. Her til morgen, der kører det opad. I hvert fald PT. Ja, nu er vi op med. Noget vi at høre, hvordan det egentlig stod til sådan, på de lidt højere navler? Jamen altså, ellers så er vi jo op med 0,4% og Tyskland med 0,25%. Så det er sådan lidt positivt her i Europa. I Asien, der var det sådan lidt på et marked på priserne, der flyttede sig nærmest hver gang ud af frem og tilbage. Og så sidder vi jo og venter på, og det kan du måske fortælle os om, hvad der sker overfor, om der er røgsignaler fra Jackson Hole. Ja, det er dagen, hvor at centralbankcheferne mødes i USA i det, der hedder Jackson Hole. Men det er først kl. 16, at vi får den officielle tale for Jerome Powell, som altså står i spidsen for Federal Reserve i USA. Så det er først der, at vi ligesom får røgsignaler. Der er ikke sluppet noget ud, der er værd at tolke på endnu, men det er så her kl. 4, at der skulle komme noget ud derfra. Ja, de er gået ned i hullet, når nu, de startede hullet i går, ja. Og så er det altså en uge, hvor handelskrigsretorikken med Kina og USA fortsætter, der bliver kastet med toldtariffer både den ene og den anden vej, samtidig med, at vi altså har embedsmænd på lavere niveau, der taler sammen fra henholdsvis Kina og USA. Men Kina sætter sig lidt, Philip Gunns, det kunne måske også have noget at gøre med, at vi i går fik regnskab for en af de største tech-selskaber. Er det ikke nummer 2 efter Tencent? Alibaba? Jo, det er du ret i. Tak. Hvordan så regnskabet ud for Alibaba? Jamen også egentlig nu, når vi har snakket Ambu, så kan vi jo også sagtens snakke Alibaba og den kursudvikling, der var i Alibaba i går, fordi den startede sågar med at stige 3% på, hvad der lignede et regnskab, der var bedre end forventet. Et rigtig fint regnskab, hvor at, der var nogle positive ting at tage ud derfra. Det, der dog var lidt hagen ved det regnskab, som Alibaba de kom med i går, det var, at der var nogle sådan regnskabsmæssige og bogføringsrelaterede ting, som gjorde, at den så lidt bedre ud, end det nok var. Hvilket blandt andet skyldes, at Alibaba indberetter deres regnskab i 2 valutaer. De indberetter sig dels i lokal valuta i forhold til Kina og i forhold til amerikanske US dollars. Og der var earnings kom, altså det vi kalder indtjening i Danmark, det kom lidt lavere end ventet, hvor omsætningen var lidt bedre end ventet i forhold til de estimater, der var på Wall Street. Og man kan sige igen, et selskab, som er steget rigtig meget, hvis vi trækker os lidt tilbage og ser måske over en 3-5-årig graf. Men faktisk en aktie, der har haft det svært i løbet af 2018, og også nede med omkring 10-15% efter det fald, vi endte med i går. Men det gælder jo kineseraktierne generelt år til dato, ja. Det har været et svært år for Kina, og det ligner lidt, at den handelskrig, der lurer og allerede er påbegyndt mellem Kina og USA, den rammer altså de kinesiske selskaber hårdere, end den rammer de amerikanske lige pt. Og som jeg læste den anden dag, så slutter handelskrigen, den slutter nok først, når det går ud over amerikanske selskaber. Det læste jeg forleden dag i et relativt klogt debatindlæg på børsen. Så man kan sige, ud fra den teori, så slutter den her handelskrig nok først, når at, Trumps egne tropper begynder at... Når han sidder ved middagsselskaber, og hans venner er sure på ham. Præcis. Alibaba ude med regnskab i går, og som jeg læste, så var der en stigende omsætning med overskud. Det faldt en smule. Alibaba, der ligger og slås på hjemmemarkedet med Tencent og med JD.com, den konkurrence spidser også til. Det er jo både inden for e-handel, også via, eller inden for e-payment, og så begynder de altså også at slås i skyen på cloud-løsninger. Ja, lige præcis, og man kan sige, det er stadig deres e-commerce, retail, forretningsben, som er det, der udgør 86% af deres omsætning, og som også det 61% over year to year. Men det er altså clouden, som der er mest vækst i, selvom det stadig udgør en meget lille del af den samlede omsætning, og omsætter kun for omkring 5 milliarder won, så vækster den 93% år til år, eller vokser, som nu skal vi være rigtig svenske. Vi skal sige vokse, ikke vækst. Men det, du sagde, det var, at regnskabet så pænere ud i kinesisk valuta, end det gjorde amerikansk. Så kunne man jo så selv vælge, hvad man ville tage. Ja, lige præcis. Og det var nok også derfor, at den startede med at stige og ender med at falde, fordi at det nok blev pakket ind som en lidt pænere bolsje, end det egentlig var. Fille Gunst, du har jo i dine tidligere dage her i Millionærklubben helt korrekt, eller helt specifikt i januar, været interesseret i kinesiske aktier. Hvordan ser det ud, PT? I kinesiske aktier? Eller, er du lun på Tencent, på Alibaba, på JD.com? Jeg synes egentlig, at nu, når de er faldet så meget, så ser de interessant ud, mange af dem. IQ, IGG, det kinesiske Netflix, synes jeg egentlig så interessant ud, efter den faldt ned og bundet omkring 25, er også stedet tilbage igen nu, om ligger i det her 8-29-30 dollars range, men er stadig en aktie, der er steget meget i forhold til børsnotering til 16 kroner. Men Tencent og Alibaba er også fine køb. Jeg tror stadig, at vi kommer til at se frem mod de kommende mange år efterhånden. Nu var han ude at sige i går, Jack Ma, at han forventer, at de operative markeder, de kommer til fortsat at skuffe fremadrettet. De var faldet fra 15% til 10%. Direktøren og grundlæggerne af Alibaba. Lige præcis, og det var egentlig primært grundet nogle af de her opkøb, de laver. Det er jo også det, der er lidt et problem i de her store kinesiske selskaber. Det er jo, de køber med arme og ben, de kommer over til. De køber stort set alt, hvad de kan komme nærheden af. Seneste, som Alibaba var ude at købe i, det var en af de her levering af dagligvarer, som vi kender hjemmefra med nemlig.com årstiderne, som de havde investeret stort i. Og nogle af de her kost- og omkostningsstrukturer, der er i de her selskaber, er bare meget anderledes, end hvad Alibaba selv kører med, så derfor så tager det noget tid for dem at få de her selskaber parkeret ind i Alibaba-regi. Jeg kan afsløre om små tre uger, der tager jeg en uge til Alibaba-land, skulle jeg sige, til Kina, hvor jeg netop skal besøge Alibaba og JD.com, så kan jeg komme hjem med friske forsyninger og nyheder. Det er fredag, det betyder, at du kan ringe ind til os med spørgsmål. Hvis du sidder derude og har et spørgsmål til en specifik aktie eller aktiemarked generelt, så er nummeret her ind til 20 24 7 24 7. Du kan altså ringe ind til os i dag med spørgsmål på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Mængden har også åbent mig, der skriver Troels Trier her omkring Risk Troels Intelligence. Trier. Jeg ved ikke, om det er den, Troels Trier. Jeg skal på rekreation. Ja. Jeg vil ikke blive det er okay, Lars. Tak for i dag. Risk Intelligence, som gik på børsen, er det små 14 dage siden. Fille Gunst, vi talte lidt. Jeg har talt lidt om det her. Det var kun i fredags. Det var i fredags, I startede. Ja. Og tak, jamen, det går hurtigt her. Som jo laver, vi havde deres administrerende direktør grundlægger med for nogle uger siden. Og de laver risikovurderinger til havs, men vil nu også på land. Det er det. Og den lagde hårdt ud, aktiekursen, som det så hører bør, når vi har de her noteringer næsten på First North. Det ser ikke så godt ud nu, og Troel skriver også her. Jeg er gået fra plus til et kæmpe minus, og har nu solgt på bunden. Kan man sige noget om, hvor den skal hen af? Ja, Risk Intelligence væk var jo oppe med, jeg tror, det var 86% fra noteringskursen, blev noteret til 6,25, hvor jeg også var selv heldig at få nogle aktier i den børsnotering, i privat regi, ikke i Millionærklubben. Men jeg solgte 9,01 i fredags, fordi den åbnede i 11,60, hvilket var de her 86% oppe. Og der var flere børsenindlæg ude, hvor Hans Tino Hansen var ude og sige, at han var jo glad for, at den var kommet godt fra start, den administrerende direktør i Risk Intelligence, men han var også nødt til at sige, at vi er nødt til at levere på de strategiplaner, vi har lagt, både på mellem og lang sigt. Og det var også fint nok, men det var altså, jeg tror, at det, der fik Risk Intelligence til at stige, var mere den hype omkring, at vi lige havde haft Odico, som var stedet de her 300-400%, som jeg også var meget skeptisk omkring, da den børsnotering var ude i markedet, og simpelthen så den faldet tilbage. Nu Risk Intelligence toppede i 14 kroner, hvilket jo var over 100% fra noteringskursen, og er nu tilbage. Det stiger godt nok i dag 13% og over 8 igen, men var helt nede i sågar, jeg tror, det var lige omkring 7 kroner i går. Hvad Risk Intelligence skal er, i mine øjne, så tror jeg, det er en aktie, der kommer til at falde meget i omsætning. Det har jo været en aktie, der har været handlet rigtig meget her de første handelsdage siden noteringen, hvilket er meget typisk for de her børsnoteringer. Men jeg tror også, vi kommer til at se lidt, ligesom tendensen har været det på First North, så kommer vi nok til at se en handelsvolumen, der falder ganske kraftigt, og så kommer der nok til at sidde en masse små investorer tilbage i den, som bliver presset lidt på, at den falder tilbage. Så jeg kunne godt forestille mig, at den måske skal tilbage til de her 6-7 kroner, hvor den blev noteret. Mm. Var det en, du var inde og kigge på, Lars Svendsen? Risk Nej, men jeg glemte den faktisk, fordi jeg synes jo sådan set, det er jo sådan et felt, jeg egentlig godt kan lide. Men jeg hørte jo på her, bossen der, han var inde og fortælle om det, at jeg synes bare, når jeg hørte det, jeg ikke læst prospektet, at jeg synes bare, at den var en lille smule tynd derhen, at det var jo mest en database for problemer for søfart rundt omkring. Altså indsamlede oplysninger, som de så analyseret på, og så solgte det videre. Og vi ved jo sådan set godt, at hvis du sender et skib til Vestafrika, så er der stor risiko for at blive overfaldet af en pirat. Der er lige et tankskib, som de siger hele tiden, siger medierne. Der er 120 meter langt, det er jo så kun en på vel omkring 10.000 tons, men hvad hedder det, så vil jeg kende den slags størrelse, men den er blevet væk. Men hvis du skal den vej, er det jo rart at vide, jamen, hvornår det ved, der... Jamen, de ved jo godt alle sammen, ikke? Altså, nu er der ekstra fare ved Sydpolen, ikke? Altså, de synes bare, at det var sådan lidt... Altså, jeg mener bare... Der var ikke hvis det var nogen, der havde sådan nogle folk med nogle gunner, ikke? Som kunne sige, jamen, hvis jeg skal derned, så leverer jeg en mand med en kanon, der står ude på akkerdækket og skyder dem, hvis de kommer. Det kan man jo forstå. Men det andet der med at fortælle, ja, ved du hvad, det er farligt. Det er, jeg skal til Island. Er det farligt? Nej, det er ikke farligt. Altså, jeg synes bare, at der var manglet noget indhold i produktet. Det var en database for hvad hedder piratoverfald. Det var det, jeg kunne... Sagde mig ellers et prospekt, jeg skulle investere i, hvis der kom nogen, der kom ud og stod med en kanon og skød folk ned, hvis der var risiko for... Det gør de da. De har da private amerikanske firmaer til at... Jeg tror, de er amerikanske. Nå, nu skal I høre her. Så når de sejler igennem ned ved verdens ende, ja, nede, som de kalder... Vi har gæster nede i røret. Jakob, godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Ja, god formiddag. Ja, god formiddag. Ja, det vil jeg så sige. Ja, det er også fair nok. Vi har også været tidligere op. Hvad kan vi gøre for dig? Ja, jeg vil bare høre, hvornår Lars Svendsen har tænkt sig at sætte sin humor på børsen, for eksempel. Så vil jeg da være den første, der trak en citron, mand. Det er da helt sikkert, man holder kæft. Ved du hvad, det har været så meget tørke her i år, så hjemme i min brus, der er de løbet tør for citron, mand. Det kan godt være, den stil, ikke? Det undrer mig så ikke. Det undrer mig så ikke. Og forleden dag, der sad ham, der har tvede og ført sig frem med, at nu har han investeret i en anden. Åh, Jacob, der fik du trykket på en forkerte knap her. Og der sad han også med nogle pirigrino, eller hvad det hedder, de der dyre citroner nede fra Italien der. Så det er tydeligt. Pirigrino, nu må du fandme holde kæft, mand. Sådan en gang boblevand på for dyre flasker. Nu må du sgu holde op, klar. Det mener jeg sgu, man. Hold kæft, mand. Det køber du virkelig. Hvis vi ikke kan skaffe det billige, må vi jo købe det dyre. Nå, hvad siger du? Så tager vi sgu engang en harpo, var jeg lige ved at sige. Du, så kan jeg komme kun sådan en over linjen der. Jakob, ja, undskyld. Nej, det vil spørge om, det var dit syn på H.C. Ørsted, eller Ørsted og Dong og så videre. Om du ikke fortryd, at du ikke gik ind på 237 som en nytegning? Fordi jeg ved godt, du ude... Ja, det ved jeg ikke. Men kan du ikke lige give mig et prospekt på den? Jeg tegnede selv i 237 og så videre. Ja, jeg ved nok, 389 på et tidspunkt. Ja. Og så kan jeg forstå, at de havde udmærket, jeg tror, det steg 5% i forhold til, at de fik nogle aftaler med nogle vindmølleparker, var det i Tyskland eller hvad det var. Men jeg vil bare gerne høre dit prospekt på lige præcis Ørsted. Ja. Og så vil jeg også drille dig lidt, fordi at du... Ja, klart. Det må du gerne. Ja, må jeg godt det. Okay, det er godt. Yeah, men det er jo... det, så den dag, din humor, den går på børsen, Lav, så er jeg den første, der tegner det helt sikkert. Men jeg vil lægge af her, så vil jeg bare høre dit prospekt på lige præcis på Ørsted-aktien. Hos Ørsted, ja. Ørsted-aktien, dog. Ja. Ja. Så. Det der er, synes jeg, det der er kedeligt ved den virksomhed, det er jo, at den lever jo af rationeringsmærker. Det er jo bold på Matador-hotellet der i den sidste del af krigen, hvor man levede af at sælge rationeringsmærker. Fordi de lever jo af få stille op, og så prøve på at erobre. Nu er der et udbud, oprindeligt var der næsten ikke nogen, der gad byde på noget af det, på de her vindmølleparker. Og så, når de får det, så betaler kunderne, enten via skattesystem eller via elprisen, en stor pris mere, som de så kapitaliserer. Hvem skulle ellers betale end kunderne? Jamen, altså, det er fuldstændig rigtigt. Mekanikken i det, det er jo, at de sidder bare og rydder penge ud af alt det der. Og det er jo, altså basalt set er det jo, jeg vil hellere, hvis man skal være i den der branche, vil jeg hellere have en vindmøllefabrik, end jeg vil have sådan en projektmager, som lever af det der, og så ligger de og kapitaliserer det hele og løber deres vej til sidst. Det er sådan set det, jeg har imod den virksomhed. Og plus, at med, som det er jo mig, der ejer, og du også, der ejer halvdelen af aktierne, for det gør vi via staten. Endnu i hvert fald. Det kan jo også være, de finder på at sælge dem. Men hvis de sælger infrastrukturen, som var det, det hele gik ud på, at lave el til danskerne, altså de har elnettet plus cirka halvdelen af kraftværkerne i Danmark, Så de gider de ikke have, for de vil hellere være et entreprenørfirma, der laver vindmølleprojekter. Jamen, så er der jo heller ikke noget idé, at den danske stat skal eje det længere. Så kan de jo godt roligt sælge det, fordi så er det jo bare en vindmølledeveloper, som er ligesom alle andre, som måtte stille op. Ja, det er sgu også det, der gør mig lidt bange gammel. Jeg købte aktierne, fordi jeg troede, det kunne blive en folkeaktie. Det mener jeg sgu. Ja, det gjorde jeg sgu. Og når du siger nu, stille far, du er der sgu dig selv for at tjene penge, er du ikke det lav? Jo. Men gammel så blænder du sgu moral ind i det. Ja, det gør jeg. Er du ikke bange for den dag, hvor vi sælger danske spil, for eksempel? Vi sælger det? Jeg er bange for at sælge den. Hvis de kan få noget for det, så gør det da endelig. Men hvad hedder det? Jeg mener, alt det der spilleri og drikkepuler og pornoklubber og folk, der lever af rationeringsmærker for CO2. Du får ikke... Det er sgu i orden, du. Du får ikke Lars Svendsen til at fortryde, at han ikke gik ind i Ørsted. Tak, fordi du ringede ind. Og god dag, du. Godt. Hej. Så er det altså Jakob fra Nordsjælland. Du hopper stadigvæk ikke på Ørsted, Lars Svendsen, det får vi da ikke til. Hvad siger du til den filmgunst? Der var godt nok knald på der. Jeg skal lige have vind ud af ansigtet, tror jeg. Nej, Ørsted er stedet rigtig, rigtig meget den seneste tid, og som jeg kan ikke engang huske, hvad det var, han havde købt til. Var det 2,69 eller noget? 2,37. Den gik på. Ja, 2,37, så jeg havde nok kapitaliseret og taget det. Ja, jeg har jo noget andet jo. Jeg har jo RWE. Jeg har jo også nu Iron, men de er ikke ret store. Tyskland, som er faktisk ved at blive nu det største kraftværksselskab, som ejer rigtige kraftværker. Det er jo en aktie, der er gået fra 100 og været ned og vende i 12 og koster 22 nu. Der vil jeg ske noget interessant også om det her, det er, at CO2-kvoterne faktisk er steget gevaldigt i pris, og det gælder jo også for Vestas. I løbet af, i og med, og til dels på grund af, at der har været tørkelse og vandkraft kører dårligt, ikke, i Norge og Sverige, så er CO2. Fordi nu der skal du altså fyres op under kedlerne på termiske kraftværker, enten med gas eller kul. Så derfor så er CO2-kolerne faktisk stedet gevaldigt her i løbet af i år. Og det har været helt ned i hullet. Det er jo en af faktoren for, hvad kan de få for vindstrøm. Og det har jo ligesom trukket priserne ned på vindenergi. Men nu er de kørt op af. Men RWE er en af dem, som jeg har, som er... En tysker? Ja, det er en tysker, ja. Og det var altså, hvis du kigger på det, det er jo sådan en, der er jo... Bumpet jo fra 100. Vi kan se, prøv at se kurven. Hvad siger du så? Er det ikke flot? Hvis vi bare får den op i 60, så er det jo meget godt. Så er vi tilfredse. Det er fredag. Vores telefon er åbne. Du kan ringe ind, hvis du har spørgsmål. Jeg har Lars Svendsen og Fille Gunst med mig i studiet denne morgen, og telefonnummeret hen til det er 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Fille Gunst, der skete jo det først på ugen, eller også var det i sidste uge, at du fik forgrebet dig på Lars Persons portefølje og handlede lidt i det forkerte sted. Det var pirateri. Det var pirateri for højlys dag. Det er så faldet på plads. Det, jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, hvad er der foregået i din portefølje i denne her uge? Der har godt nok været fart på, skal jeg lige hilse at sige. Jeg har været på ferie, så det vil sige, at jeg har kedet mig lidt. Så der skulle til at ske lidt. Jeg solgte Leo Vegas ud. Vi er jo nødt til måske lige at tage den strategi, jeg kører i det her show op, fordi at vi har efterhånden haft nogle aktier, eller jeg har haft nogle aktier i portføljen, blandt andet, lad os nævne nogle stykker af dem, Albemarle, ExxonMobil. Jeg har også haft JD.com og nu også Leo Vegas, hvor at det har været nogle aktier, som jeg egentlig har analyseret mig frem til, nogle fine selskaber, hvor der ligger nogle vækstmuligheder. Men... tilfældet har bare været, at de har bevæget sig for langsomt i forhold til, hvis jeg skal vinde den her konkurrence. Så jeg har... Som jeg slutter 31. december. Ja, det er snart. Det er så jeg har simpelthen været hurtig på aftrækkerne og siger, okay, fint, så tager vi det lille tab eller det lille afkast, som jeg nu har, så bevæger vi os over i noget, hvor jeg ser måske, at der er mulighed for på kortsigtet er lidt mere at hente. Så det vil sige, at jeg solgte jo Vegas, efter de kom med det her regnskab, som var lidt, eller det var et fint regnskab, men de kom med nogle omsætningstal for juli måned, som var lidt dårligere end ventet i forhold til, hvad analytikerne forventede fremover. Og Leo Vegas er inden for spilindustrien? Lige præcis, og egentlig en aktie, som ligger med kursmål fra stort set alle banker over 100, den ligger omkring 60 kroner nu, så egentlig en aktie nok, hvis man er langsigtet, der kunne være fint. Men lad os lægge den på hylden, og så solgte jeg Leo Vegas ud, og købte jo så, forgreb mig på Persons portefølje, og købte Barrick Gold Corporation, verdens største guldudvinder. et lidt konservativt, som Lav også sagde nede ved morgenen, lidt konservativt bud, og jeg begynder at positionere mig i guld, men beslutningen er egentlig, at jeg taget kvæg, at Barrick faldet rigtig meget, så jeg ser egentlig både noget potentiale i Barrick som virksomhed, de har fået lagt en ny strategi efter nogle af de her horrible opkøb, de har lavet igennem årene, og der er ved at komme styr på forretningen, så jeg tror egentlig, hvis vi ser en stigende guldpris, hvilket jo også er grunden til, at jeg har købt Barrick, der jeg tror på stigende guldpris her i. Men det er jo ikke den vej, det går. Tendensen i guld, Philip Gunst. Nej, men hvis man kender sæsonerne i guld, så er det her frem mod nytår, at der kommer optur i guld igen, og samtidig så, det der lidt har været tendensen til, er, at det er, at hvor guld hidtil har været sikker havn for mange investorer, når man begynder at være lidt mindre, eller mere risikoavers, så har det været obligationer, der har været tilfældet her den seneste tid. Men der tror jeg egentlig, vi begynder at se et skift igen væk fra obligationer over imod guld igen. Så det er dels et hedge mod, at jeg tror, at guldprisen skal op, og dels at jeg tror, at Barrick Gold er blevet hamret så meget i bund, at vi nok kan se en vinding i den. Mm. De tjener jo ikke mange penge på at lave det der. De tjener, står der her, regner de på forslagers med at tjene 600 millioner på at sælge 7,6 milliarder. Det er jo ikke ret meget i maven, så det burde der være plads til noget op af. Ja, præcis. No. Så er der foregået andre justeringer i din portefølje, Philip? Ja, så lavede jeg en lille... Du har været afsted 5 dage, så der har været masser af tid. Der har været masser af tid. Jeg er jo sindssygt, jeg har ligget og boblet på nogle af de der solsænger og tænkt, hvad er det, der skal ske i den portefølje? Hvad skal jeg vi handle i dag? Ja, så jeg har jo lavet et ganske fint afkast på Maha Energy, som jeg har været helt op med plus 80% i. Så der tog jeg, hvad kan man sige, konsekvensen af det, at jeg solgte halvdelen af min position i Maha Energy og ligesom lugede lidt ud af den profit, jeg havde der. Så købte jeg to frimærker i går, lotto-kuponer, er nok vigtigt at sige. Meget højrisikoselskaber, som jeg tror kan være prisfastsat meget lavt på nuværende tidspunkt, og som jeg ser et relativt stort potentiale i, men også selskaber, som er vigtigt at sige, kan være sådan en rigtig fuser, en alt eller intet, som er meget afhængig af, hvad der kommer til at ske. Det første selskab er et svensk selskab, der hedder Nickel Mountain Resources, der har to aktiver. Nickel Mountain Resources, den tickerkoden, den hedder også NICK, MTF, altså med et mellemrum imellem. Og det, der egentlig er interessant ved det er, at de har to aktive. Dels så er det den største, hvad kan man sige, de har de største reserver af nikkel i Sverige, som jo er meget godt. Nikkel er blandt andet en af de råvarer, vi bruger til at producere de her lithium-ion-batterier til elbiler. Men også de har også en oliereserve i Rusland, i Tomsk, som er et meget aktivt område for olieudvinding i Rusland. Mm. Det, der er interessant her, det er, at det udspringer egentlig af et tidligere svensk selskab, der hedder Interfox Resources, som jeg også har snakket om herinde, og også har snakket om mange gange før, som nok har været min dårligste investering hidtil. Men det, der egentlig skete, det var, at man konverterede, så det vil sige, at olielicensen røg over til Nickel Mountain Resources, og så fik de olielicensen, så de eksisterende aktionærer for Interfox Resources, som blev afnoteret, de kunne leve videre i Nickel Mountain Resources. Der er svenske store grine af det. Men du må slet ikke købe sådan noget snot her. Det er jo en børsværdi på 117 millioner svenske kroner. Der er knald for skillingen, lige præcis. Jamen, det, vi skal over 500 millioner danske jo. Det er jo baby... Du må heller ikke købe Risk Resources og sådan noget. Eller den har jeg heller ikke købt herinde. Den har du bare... Vi skal op på 500 millioner. Der er jo lige nogle regler, vi skal tale om her i Minulaksen, men du handler videre, Philip. Jeg har faktisk kigget mine kontraktuelle obligationer igennem, inden jeg foretog det her. Okay. Så bare roligt. Men det er en af dem. Den anden, det er den, der hedder Global Star Inc. Du mener, du ikke har fået så mange penge, så må du også købe noget af det. Nej, det står ikke i min kontrakt, at jeg ikke må købe noget, så jeg må bare ikke gear, hedder det. Okay, ja, men der er uskrevne regler også. Nå, og så den anden, den hedder Global Star Inc., en amerikansk selskab, der, som jeg nævnte for dig nede ved morgenbordet, er inden for satellit, og arbejder med dels med datakommunikation, så det vil sige, de har servicen omkring det her med at levere satellitter uden for områder, hvor at telefoner ikke har master, eller har adgang til master, og så leverer de også produkterne, så det vil sige satellittelefoner. De har tre investeringsben, som er relativt store. Det er maritim, det er olie og gas, og så er det emergency, som er ligesom det, som er deres primære forretningsområde, de arbejder indenfor. De har Thermo, som er en stor amerikansk virksomhed, Thermo Capital Partners, som de har med og har investeret mange penge i selskabet. Så også en aktie, jeg tror er interessant, og også en aktie, der er blevet bumpet i bund. Kunne være koden med det der? På Global Star. Mens I finder den, så siger jeg lige... GSAT. Kent, god morgen og velkommen, eller god formiddag, og velkommen til Millionærklubben. Ja, Godmorgen, godmorgen. Du er med os fra Holbæk. Ja, det er jeg. Jeg har skidt lidt i nælderne. Jeg fik købt Blue Version for lidt over et år siden, da den var i kurs 88. Den faldt lige pludselig en 18-20% den ene dag. Så tænkte jeg, haps, den nupper jeg lige lidt af, og så kan jeg, den stiger jo højst sandsynligt. Men det er bare gået ned og bare lige siden jo. Hvad tænker I med Blue Version? Om det er noget, I kender til? Jeg har aldrig hørt om selskabet. Har du en kode på det? Blue, ja. Blue Vision. Nej, jeg har ikke nogen kode på det. Er det Blue Vision? Blue Vision, ja. Ikke Vision, Vision, ja. Mm. Ja, det skulle være noget ejendomsselskab i Spanien, tror jeg nok, det var. Ja. Det er i hvert fald den danske fondsbudelse. Hvordan fandt du frem til det selskab, Kent? Mm. Jamen, jeg sad bare og rode, og så kiggede jeg, og så lige pludselig, hov, hvad Sørensen, den havde så faldet de der 19% der. Ja. Så jeg sad bare og kiggede på børsen der, og så hugget til, ikke også? Mm-hmm. Jeg ved ikke, om det egentlig kender. Nej, det gør jeg faktisk. Det er jo en småskinsavl, der er nede på 100 millioner, 108 millioner ja. Danske kroner. Så det er sådan en mini... Det er sådan en mini noget. Jamen, det er lidt apropos det, hvis I snakker om tidligere med, at man bare lige kunne gå ind og daytrade, fordi man kan se, at der er noget, der er faldet ekstremt meget, ikke? Og så går man ind og hugger til. Og så... Jamen, det var ikke noget, man bare sådan lige gør kendt, uden man lige har sat sig ind i tingene og har sig en strategi. Jo. Du er jo blevet logget ind, fordi det er en penny share, ikke? Altså, det er jo ikke, der er så billigt, så du sidder og siger dernede i de der 40 ører der, så snupper vi af den og ser, giver den i chancen, ikke? Vi har ikke, vi kender. Hvad? Det er så ikke en, I kender, kan jeg. Nej, ved du hvad, vi må prøve at tage den med hjem i... Men er det, du siger, det er ejendomsselskaber i Spanien? I Spanien. Jeg synes, jeg læste om det der vi gik bagefter så, hvad pokker jeg har fået købt mig. Nu er det ikke en stor formue, men jeg havde håbet på, at det bare, at man kunne få lidt gevinst ud af det der, den lige stige en lille smule bagefter. Må jeg give dig et godt råd, Kent? Ja, prøv at vend procenten om. Find ud af, hvad det er, før du hugger til. Bare til næste gang. ja. Men det var lige et hug, jeg turde tage chance. Vi må kigge nærmere på den. God vind i Holbæk, og fortsat god dag, Kent. Tak skal du have. Godt. Hej. Det var altså Kent, der ringede ind for Holbæk. Kent, der har fået hugget til. Måske lidt for hurtigt. Vores telefonnummer ind til i dag, det er 20 24 7 24 7. Jeg har Philip Gundt og Lars Svendsen med i studiet, som du kan stille spørgsmål til, og det kan du på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Det er en dag i Portugal. Det er ikke engang Spanien. Det er Madeira i Portugal. De har lejligheds... Det er til umiddelbart fundamentalt, skulle det ikke være. Købte aktier i december 2014, købte de aktier i Portinho SA, som er et tæller lejlighedsprojekt på mig der. Ja, men en mindre aktie? Ja, meget lille. Mm. Mm. Der ligger et par spørgsmål til os også på mailen omkring GomSpace, som vi har talt lidt om her på det sidste. GomSpace, der kommer med regnskab den 31. august. Jeg skal lige høre til at starte med de her. Er det en aktie, I er eksponeret mod? Philip Gunst? Ja, i allerhøjeste grad. Ja, Lars Svendsen? Jamen, jeg har lige købt for en uge siden, jeg tror, det var sidste fredag. Ja. Nu mener jeg, at den er jo taget trin på trin nedad, ikke? Og så, det er jo en virksomhed, som har et enormt potentiale, men også en høj risiko, fordi de er jo ved at lave serieproduktion i år, er de begyndt på, af de her satellitter, hvor de før ligesom har sådan nærmest været håndværk en af gangen, ikke? Nu skal de køre også, de har fået nogle ordre på at sende flere op samme slags, så laver man sådan et netværk af de her satellitter, fordi de er jo ikke geos, det helt centrale er, at de er ikke ret store, de her, de koster mellem den billigste, du kan få, hvis du sådan en op af 1 million kroner, og sådan en stor en, de kan komme også til 8 milliarder kroner, altså lidt over 1 milliard dollar for en stor, men de store, de er jo geostationære, altså de hænger i det samme punkt ud over jorden, så drejer de rundt samme, med rundt omkring jorden sammen, hvad hedder det? Hvis I kigger på vores Facebook-side lige nu, hvor vi livestreamer, så kan I se Lars Svendsen tegne og fortælle. Men det gør, at de faktisk hænger, så vidt jeg husker, 38.000 kilometer ude. Ja. De her, de kører kun rundt op i et par hundrede kilometers højde. Så de er meget billigere at sende op. Og de koster jo ikke ret meget, hvor de andre er kæmpe store. De er som en halvdel af det her studie. Altså, det er ligesom en stort torpedorør nærmest, en satellit, ikke? Mm. Men de andre her, det er jo ikke andet sådan en lille en, som er op til 60-70 cm lang. 10 cm hver modul, og normalt er der, at de kan gå op til 9, tror jeg nok. Så det er sådan en lille fyr. Og den kan du så bruge til et eller andet helt specielt. For eksempel så har de jo fået en aftale med at sende op for at overvåge Grønland for militæret. Fordi det har vi jo ikke kunnet før. Det kan man så på den der, men i og med, at de roterer omkring jorden, så skal der jo flere til, fordi hvis du skal dække det samme sted, så hvis russerne kommer med en vældig hurtig båd ind igennem, så kan I nødder, så opdager vi den første, når Saline kommer tilbage. Så derfor så, det gør jo nok ikke så meget det op, men mennesket sejrer meget stærkt. Men på den måde kan, sender man flere op. Og så skulle de gerne kunne snakke sammen. Det er de, men alt det er lang forklaringer. Det er det, de er i gang med nu, og det store take-off skal jo komme her i løbet af de næste par år, hvor de skal begynde at tjene penge, for de brænder penge af. Det er ligesom en medicinindustri, der er cash burn. Og det er at bygge op, og de ansætter jo simpelthen, jamen de ansætter jo, jeg tror, de ansætter næsten 100 mennesker i år. Mm. Det er sådan en, der går opad, så hvis ikke man tror, der er gang i økonomien, så tager til Aalborg. Og der er alle dem på Intel, der nu mister arbejdet, kan gå derover. Til Gomspace. Ja, der er virkelig gang i det, men det er selvfølgelig stor risiko, når du skal have din serieproduktion til at køre kvaliteten god nok, og alt det der. Og så er det gode ved det, det er alle de her, du ved, der er kommet afrustning, så blev der alt for mange de her store raketter, som man skulle smide atombomber i hovedbananen på. Mm. Og de der, der er så nogle af dem, der er ligesom blevet frigivet, så de kan bruges til, man skal ikke bruge dem til noget, til at fyre sådan nogle satellitter op i luften. Så derfor så koster det ikke så mange penge at få sådan en op. Mm. Så ham der, vi har ham der manden, som gerne vil ud og få en flyvetur omkring jorden, vi har jo en af de der rige danskere, der sidder over i London. Ja. Ikke sandt? Fra Vimmersvej der. Så hedder det, når han er ude og se det hele der, så kan han få sådan en forholdsvis billig tur med sådan en gammel atomraket. Fibe Gunst, hvad har været problemet i Gomspace? Hvorfor har den sat sig, som den har på det seneste? Jamen dels så tror jeg, at som Lars også sagde, at den er gået fra 136 ned til nu 40, hvilket jo er et absurd stort fald. Den er nede med 55% i år bare. Det der har været, jeg gik jo ind i den privat allerede i 60, men købte den her i millionærklubben til 47, mener jeg, det var første gang. Mm. Og det der var hymnen i det, det var, at de kom ud med en finansieringsmodel, hvor de kunne få skudt 300 millioner i kassen hen over de kommende 3 år. Og det kunne de, der lå den i kurs 60, og så faldt den ganske kraftigt, fordi det er det, vi kalder en death spiral, altså dødsspiralen inden for finansieringsløsninger. Tak. Jamen, jeg får altid høvl, for jeg snakker engelsk, så jeg er nødt til at køre noget translation på det. Det er godt. Det er oversætter sig på det, ikke? Og det, der er problemet, det var jo, at det, der tit og ofte sker i den her form for finansieringsløsninger, det er, at aktionærerne bliver udvandet, og samtidig så de her fonde, som får aktier i selskabet, de smider dem ud i markedet. Og tit og ofte så er det meget små selskaber, der ikke kan få finansieringsløsninger på andre måder, så det vil sige, at det er ikke aktier, der er særlig likvid. Så samtidig så de her fonde, de er jo ligeglade, de har fået en tilpas stor præmie, så de øser bare aktier ud i markedet. Det gør jo, at aktiekursen den bliver ved med at falde. Selvom at den her fond, de er jo egentlig ligeglade, de har fået så stor en præmie, så de er ligeglade, hvilken kurs de egentlig hælder ud til. Så problemet er egentlig med de her finansieringsløsninger, det er, at det tit og ofte er noget, som sætter sig på selskabets aktiekurs hen over en lang periode. De bliver simpelthen presset. Der er flere eksempler på det, blandt andet den, der hedder Nexstim, har været hårdt presset af det. Tickerkoden, den er NXTMS, som jo er faldet fra kurs 73 til kurs 1 nu. Blandt andet baseret på den her finansieringsløsning. Okay. Så det er ikke tit og ofte noget, der er særlig gunstigt. Du har troet på Gomspace i tyk tid, Fibe Gunst, så du altså gik på den i sidste uge, Lars Svendsen, så må vi altså se, hvad de melder ud her den 31. august, hvor der kommer med regnskab. Nu kan vi sige god formiddag, velkommen til Benny fra Tostrup. Velkommen til. Benny, er du med os? Der var du. Velkommen til. Ja. Tak for det. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg vil gerne høre Lars Svendsen, hvad han mener om NKT. Ja. Nu er de jo faldet ganske gevaldigt her inden for det sidste år. Jeg sidder faktisk helt op til halsen i den. Jamen, jeg har jo ment, den var attraktiv for 192 eller 190, så ved jeg det. Og nu er vi 156, og jeg har købt på vej nedad, og heldigvis er det, der ser ud til at være en bund hernede på, var det 135 eller 36, var det. Så hvad hedder det, hvor jeg fik min sidst på 38, tror jeg. Men jeg har købt mere på, fordi jeg mener, at det er en... Et meget fornuftigt selskab, og de er jo, så, altså, det dårlige er jo, at de er blevet ramt på, at de har købt en stor fabrik, der skal lave havkabler, som blandt andet bruges på vindmølleparker, over i Sverige fra ABB, og lige som de havde fået købt det, så er der gået stå på ordrene, fordi der alle sidder sådan og venter og trækker det ud, og tiden går af det der. Og det er sådan set det, der er det store problem for dem. Det er, at de der er ordretørk på en virksomhed, som de har betalt 7 milliarder kroner for at købe. Og det er jo ikke så sjovt. Men jo, du må grave dig ned med dem og vente på, at han kommer op igen. Og det tror jeg absolut, han gør. Det er godt. Ja, men jeg har den i 165. Åh, det er jo ikke galt. Det er jo ikke en 10 kroner, jo. Nej. Men det er også, fordi I har købt den på vej ned. Ja. Benny, du bliver hængende i NKT. Det er råd herfra. Kan du have en god weekend, og tak, fordi du ringede ind. Tak for det. Godt. Tak. Hej, du. Det var Benny, der ringede ind på 20-24-7-24-7. Det har Marianne fra Holbæk også gjort. God formiddag. Velkommen til, Marianne. Marianne, velkommen til. Tak. jeg skal lige slukke min radio. Det må du meget gerne. Ja. Ellers så får det vi en... Gjort. Tak skal du have, Marianne. Og nu vores tekniker også prøvet at skrue op for dig. Pæt. Hej, nå. Ja. Marianne, velkommen til. Vi skal til Tyskland, kan jeg forstå? Det skal vi. Ja. Daimler, Schaeffler og... Ja. Sådan et bud på, er det noget, man skal holde fast i, eller noget, man skal skibe? Jeg har ikke haft en stor succes med ikke det her nu. De sidste måneder. Nej, det er rigtigt. Men Daimler skal du holde ud i, ikke? Og det, ja. Det mener jeg sådan set også, du skal gøre i de to andre. Bauer, det var en, vi også talte om sidste gang, hvor han har været op og vendt på 30, og så har han haft en tur ned og vendt på, nu er han nede 16. Det er sådan set... Ja. Et eller andet, der nok er en bund. Så der skal du holde ud. Der er ikke nogen, ko på isen i den, hos den. Okay. Og så er du Schaeffler. Det er jo så en, der laver bildele i Tyskland. Ja. Og hvad hedder det? Han er en på PET eller alle de der aldeles lavt prissat aktie. Men han har jo det problem, at han er jo sådan set en bror til den virksomhed, der er Continental, der laver... Den faldt jo forleden dag fra med 14%. Voldsomt, ja. Og de laver, altså begge to dele til biler, og Continental laver jo mest dæk, det er 40%, og så resten er sådan noget alt muligt andet bremser, og de laver, mener også, de ejer den, der hedder VDO, dem vi i gamle dage havde siddende som speedometer i biler. Okay. Jeg ved ikke, om de laver det stadigvæk sådan noget, men om det er blevet mere elektronisk, men hvad hedder det? Det handler om bilindustrien og levere til dem, og øvrigt laver Schaeffler også kuglejer jo. Men hvad hedder det? Det er underleverandør til bilindustrien, men de klarer sig godt og har en årsudskrav på 9, tror jeg det er. Så hvad hedder det? Jeg vil tage det stille og roligt og vente på, at han kommer op af. Det er en aktie, som vi i Aktieinfo fandt, og vi mener, at han har potentiale til at komme op mod 25, men altså, det kan godt være, det kommer til at vare 3-4 år, men altså, du skal ikke være bange. Du skal ikke være bange, men det lyder til, at du er det rigtige sted, og Lars Svendsen har jo længe præderet for, at det skal gå løs i Tyskland. Nu kunne vi også høre, at Tom Hårgaard har fået øje på de tyske aktier, og det hørte vi også, nu har jeg glemt, hvad det var for en cheføkonom, vi havde med for nylig. I forgårs havde vi Frederik Engholm med fra Ny Kredit, som også tror på Europa, så det lyder som om, du skal blive hængende der, Marianne. Ja, tak. Godt, tak fordi du ringede ind, og god weekend. God weekend. Ja, hej, hej. Tak. Du er altså Marianne omkring nogle tyske aktier. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til Kirsten. Velkommen til Millionærklubben, Kirsten. Velkommen til Millionærklubben, Kirsten. Nå, hun er der ikke nu, for jeg så at vide. Så tager vi... Folk fra Holbæk, der er frygtelig glade for Millionærklubben. Ja, det... Men nu er hun med os, kan jeg høre. Jeg tror, at vi lige skal snakke med vores fidusebater. Skal vi velkommen, Kirsten? Kirsten, velkommen til Millionærklubben. Tusind tak. Der var du. Selv tak. Jeg skal bare høre om... Jeg har Santa Fe liggende under hovedpuden i ret mange år, dengang det var ØK. Nu er jeg kommet så langt ned, så jeg lige ved at ramme gulvet. Skal jeg sælge, eller hvad? Ja, jeg kan sige til dig så meget om det, at det er faktisk en af de aktier, jeg har liggende på min liste over opsamling af opsamlingskandidater for mærkelige ting, som er blevet bumpet. Men jeg ved, der kommer regnskab her om et par dage. Ja, men jeg tænkte om... Jeg har brug for et underskud, hvis man kan sige det på den måde. Jeg skal tage det der, eller hvad? Ja, så det er noget skattenød, kan jeg høre? Ja. men så kan du jo, nu prøv lige at vente her, til regnskabet kommer om et par dage. Fordi det er jo der, hvor man kan sige... Ja, selvfølgelig. Nå, men problemet er, hvis nu han kommer ud med noget, det er jo en AP Møllermand, de har fået til at styre det, og sidder over i London, at de er jo ved at rejse sig igen, de bliver så svinet til her med en kredit, og det var for noget af Dagbladet Børsen, og ja, der var alt muligt røv, men som ikke var noget alligevel. Men så prøv lige at se, fordi det er jo ærgerligt, og hvis du nu sælger den, og så lige pludselig står den 30, ikke? Fordi jeg tænkte, nu må jeg heller... Men du kan jo købe den igen, så jo. Jamen, jeg havde også den idé, at måske DSV, som er interesseret i alt muligt, de kunne købe den. Det, det kunne de sagtens, men jeg tror ikke, det vil, fordi det er noget andet. Men du kunne sagtens have, at der er en eller anden direktør i DSV, det der, så jeg selv sidder, og, eller en anden butik, der sagde, nu vil jeg godt lige se, om jeg ikke kunne lave en god business her. Så kunne han købe den der butik, for den koster jo ikke mere end 300 millioner kroner nu. Nej. Men det bliver ikke DSV, der gør det direkte. Men altså, det kan være, der er en eller anden frisk mand, som vil lave sig. Det du ikke? Ja. Du mener ikke, at DSV kunne springe på den? Nej, det gør de ikke, fordi det er for... Det er under deres niveau. Ja, og du ved, jamen det er jo det, så skal de flytte et klaver, så skal de flytte et fuglebur, ikke? Altså, det er jo paller. Ja, det er jo paller, det kører, ikke? Ja. Det bliver de forvirret af, ikke? Fjernes på fuglebur. Ja, jeg bare sige til dig, at det, du kan gøre skattemæssigt, det er jo, du kan når nu ligesom, du skal bare sørge for, at det sker på et tidspunkt, hvor der er ro. Det er derfor, jeg siger, vent lige på regnskab, ikke? Der kan flytte aktiekursen. Når der så er lidt af ro på, ikke? Så kan du sælge aktien, og så når der er gået nogle få dage, så kan du købe den igen, så er skattevæsenet tilfreds. Du må bare ikke ligesom, den skal være ude, hvor du har en kursrisiko, ellers så kan skattevæsenet sige, de kan jo sige alt i det der land, men at du ikke har solgt dem, så det, altså, det ikke er reelt. Men så køber du den igen. Men du mener altså, der er en chance for, at de vil komme op? Ja, det er jo det, jeg siger ved, at jeg går faktisk og lurer lidt på den, fordi hvis han viser det her regnskab, han har ved at få styr over det der, så er det jo noget, der er pumpet sønder sammen. Så kunne det godt være, at man lige skulle... Så hvis du vil have tabet, Kirsten, så kan være, du skal tage det nu. Nej, jeg skal lige vente på deres stabilitet. Og se, hvad der sker ved og så kan jeg så jonglere lidt. Ja, så det er gå godt. Ind og gå ud igen, ikke? Ja, tusind tak. Velbekomme, Kirsten. Tak, fordi du ringede ind. En gang ordentligt. Det var Kirsten, der havde ringet ind til os på 20 24 7. Det har Kjeld fra Nyborg også gjort. Velkommen til Millionærklubben, Kjeld. Tak skal du have, og tak for et godt program. Jeg kunne godt tænke mig at gøre lidt mere ved danske aktier, i stedet for alle de udenlandske. Vi tror, vi er mange, der kun har danske aktier. Men ellers tak for et rigtig godt program. Ved du hvad, jeg har SP Group fra Søndersø. Det har været en fantastisk god aktie. Den har sten. Men de sidste tre uger, der er den bare gået den modsat. Nu ved jeg godt, der er snak om, at man skal lægge afgift for plastik og sådan noget. Men jeg ved ikke, om det er derfor. Hvad siger I til den? Skal jeg stille den, mens den stadigvæk er lidt plus på den? Jeg kender den ikke. Vi har jo haft... for fanden, nu er med. Ja, direktøren på Frank Gad. Ja, det er en meget fornuftig virksomhed, som jo mest... Det er jo ikke sådan plastik på den måde. Det er jo plastik blandt andet til Novo. De leverer til noget af Novos pinde og alle de der forskellige ting. Det er jo sådan mere avancerede ting til hårdt plastik, de laver til industrikunder. Og det er, og de køber op af forskellige andre virksomheder og flyttet. De var faktisk kun omkring, jeg tror det er 15-18% af folkene i Danmark nu. Resten er flyttet, eller virksomheder, de købt op i udlandet. Jeg mener, at han er en langsigtet vinder, men det er bare også en af de aktier, som har været temmelig højt prissat. Øvrigt har været en af Flemming Fosses store positioner. Ham her er fundamental invest. Ja, Flemming. Ja, det var også en, der hed engang, men det er en anden. Han var obligationshandler. Michael Foss for fundamental invest. Men hvad hedder det? Ja. Michael Foss, ja. Men det ligner også, altså nu, de kom med regnskab den 22. og det så ganske egentlig godt ud, både på top- og bundlinje, men som du også er inde på, det er jo en aktie, der er steget ganske kraftigt, og nok også derfor, at den er faldet tilbage her hen over de sidste, i hvert fald her de sidste uges tid, hvor den er faldet med omkring 10%. Men man kan også se, at både Frank Gad, som vi snakker om, men også deres bestyrelsesformand, Hans Wilhelm Schur, har været inde og købe aktier til ganske fine beløb og op imod flere millioner kroner. Så det ligner altså, at det her bounce back er noget, som man tror på internt er noget, de kan rette op på. Mm. Jeg vil også sige, jeg skulle bedømme som aktie, så er det en langsigtet holdaktie. Det er sådan en, man godt kan have liggende og kommer til at køre. Men altså, der sker jo nogle gange, vi har også oplevet, fordi ham her, han minder jo lidt om, selvom han er snævre, han minder jo lidt om Skov også og kompagni. De har jo så forskellige, mere forskellige virksomheder, ikke er konglomerat med dem. Her er det mere snævert, hvad de laver, men det er jo sådan lidt det samme. Og det er meget fornuftigt. Det er folk, der kan regne og skrive det, og de står tidligt op og går sent i seng. Så hvad hedder det? Det skulle kunne give penge, som tiden går. SP Group, Kjeld, tak fordi du ringede ind. Men ved du hvad, tusind tak for det. Det var jeg rigtig glad for det svar der. Kan I have en god weekend? Det må du. Du har kaldt dig ringet ind fra Nyborg omkring SP Group. Vi tager et spørgsmål på mailen her, og det er fra... Inden vi tager spørgsmålet, det er lidt sjovt, ikke? Nu, han nævnte, at vi snakkede meget om udenlandske aktier, men han vil gerne snakke mere om danske aktier, men han tager også selv en fyns virksomhed fra Nyborg. Det synes jeg var lidt sjovt. Jeg synes egentlig også, vi taler ret meget om danske aktier. Jo, men lad det nu ligge. Åbenbart ikke nok. Åbenbart ikke nok, nej. Det kan vi heller ikke forfra, fordi Kjeld har selvfølgelig eller har også ret i, at danskerne primært vælger danske aktier, og de primært vælger Novo Nordisk. Men nu skal vi til DSV. Der er en nybegynder i aktiemarkedet her, der spørger her om... om DSV. Han har lidt DSV-aktier og synes, den er steget over lang tid. Bør man sælge eller blive? Det er meget. Ja eller nej? Ja. Det er jo det, der er... Altså, jeg har skrevet en lyse på DSV i umindelige tider, og det har været en fantastisk aktie. Den er stort set en skrå lignende oppe, ikke? Fantastisk udvikling og alt det der. Ja. Det, der er problemet, det er, at den aktie er kronisk for dyr, men det bliver den så ved med at være, fordi de er ved med at købe noget mere og få det til at gå endnu bedre, ikke? Og det er den der med, at... at hvad hedder det, hvis ikke den aktie er dyr, så bliver det jo et. Så kommer, hvad hedder det, Deutsche Post eller Schenker eller en anden og køber hele bulleriet. Så derfor er det ligesom en kronisk for dyr aktie, ligesom hele tiden er foran. Kursen er hele tiden foran selskabets økonomiske udvikling, som så heldigvis er god nok, ikke? Men de løber jo afsted som små heste, eller hvad de kalder sådan noget for derude, for at få det til at køre, og de har jo mistet at få, især det der UTI, der var jo nærmest, det var nærmest falitbo jo, at de har fået det til at køre også. De købte en amerikaner, og den er så også, de har fået integreret den her virksomhed hurtigere, end man sådan lige kunne forvente. Det må man sige. Ja. Og det er jo ligesom det, der er det gode ved det, men når så en ting på børsen er god, så går investoren jo også amok, og så bliver det endnu dyrere. Ikke? Det er jo en, du kan se, han sidste år tjente han 16 kroner på en aktie, ikke? Så den er overordentligt dyr. Det er det, der er problemet. Så, vi har en telefon af vennerlag. Skal man beholde DSV, hvis man har den? Ja, jeg vil tage en pause. Du har en pause. Ja. vi hopper til Ville fra Holstebro. Velkommen til. Jo, mange tak. Skal vi til Norge? Om vi skal til Norge? Ja, hvilket selskab har du til os? Nå ja, jamen, det er korrekt. Ja. Norsk Hydro, hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at den bare bliver ved med at falde? Ja, det ved jeg heller ikke, du. Jeg har den jo, altså, jeg har jo haft nogle år. Aluminium har du egentlig meget godt. Det er jo det, de laver. Aluminium, råaluminium, og så også færdige produkter. De der ekstruderede ting af forskellige slags til biler og sådan noget. Men du, jeg ved det ikke rigtigt. De har haft det her ballade jo i Brasilien i foråret, hvor de havde det, der hedder Aluminorte, eller Alunorte hed det, fabrikken, hvor det var ved oversvømmet og alt muligt. Men det her slam røg ikke ud. Det går jo simpelthen bare konstant ned, eller har gjort det i hvert fald fremtiden. Ja. Det er rigtigt, rigtigt, rigtigt. Og så har, hvad hedder han, der har jo altså været nok en dårlig indflydelse fra Alcoa i USA, og det burde jo sådan set nærmest være, fordi Alcoa er jo kommet i klemme i amerikanere. Det er jo lidt det samme, de laver med Trumps alt det her, ikke? Ja, ja. Tolv på alt det der. Og de siger jo selv, at de er kommet for alvor i klemme, og de har jo også anlæg mange andre steder. Mm. Blandt andet dem, der har det oppe på Island. Også ville bygge en fabrik i Grønland. Det blev jo stoppet i Olo. Men kan du se en stopklods for det aktiefald, vi har set i Hydro, Lars Hansen? Ja, jeg mener også, at den, jeg kan bare ikke rigtig... Hvor langt kan en aktie ryge baglæns? Den røg vel 15% baglæns fra, hvad hedder det? Jeg kan sige, at min profet på det der, hvor den skal hen af, det er jo profet. Det er, hvad hedder det, ham her, hvad hedder han? Jamen, jeg havde den allerede, men så spurgte jeg ham her, vores ven Christoffer Wold. Ja. Han siger, at vi skal op i 70. Det, okay. Det kan, vi skal jo have et eller andet at styre efter. Og så siger jeg, det vil jeg også være tilfreds med. Mm. Men det er det, jeg går efter. Og så ja, det... Det var det svar, vi kunne byde på i dag, Ville. Så må du selv sidde og gnaske lidt på det her weekenden. Det. Ja, kan du have en god weekend? Okay. Det er godt. Tak lige imod. Godt, hej. Det var altså Ville, der ringede om Norske Hydro. Vi tager lige Lars Bo, han spørger her på mailen om TCM Group. Forholdsvis ny børsnotering. Det slår mig, I måske har været omkring den jakseinfo, Lars Svendsen. Ja, det er godt 100-400. Den har lå ligesom ikke rigtig, at jeg har været stødt med 100, og så kører den op af nu. Der er sådan lidt af et gennembrud, og Bankinvest var ude og købe op. Ja. De, kapitalfonden har solgt alt, eller kapitalfonden, har solgt alt de ejede, og så direktøren over har selv snuppet 5%. Og nu er banken visket over 10, så de ligesom købt nogle andre. Det er jo Tvis køkken og Svane køkken og noget, der kitchen og en køkkenbutik til. De går fantastisk godt, det er en P10, så hvad hedder det? Jo, han er, burde være en god aktie at have derud af. Det er jo op for Holstebro, faktisk. Det er det. Er det en, du har været omkring, herr Gunst? Desværre, nej. Men jeg kan godt lide køkkener. Nå, det er så det eneste, vi tager dertil. Det lakker mod hende for dagens Millionærklub. Tak, fordi I har ringet ind til os, og tak for alle jeres spørgsmål på vejen. Det prøver vi at samle op på løbende igennem næste uge. Lars Svendsen, det slår mig pludselig, at vi jo har rockhold ude med regnskab. Kom vi omkring den? Nej, det gjorde vi ikke, og det var, de har næsten 50% fremgang i indtjeningen, og det er jo veldig godt, men altså, det er jo en aktie, som også op i 2700, den har aldrig nogensinde været højere. Tilbage i 08, da alting krakkede, der tror jeg, at Rockwell var oppe og røre 2300 eller sådan noget. Så var vi nede og vende i en fjerdedel, og så er vi oppe nu 2700, så den er rigtig, rigtig op at klinge. Og det var meget, meget flot regnskab. Det var det. Der kom også med en opjustering sidste uge, ja. Ja, men ja, han har været ude lige en gang før, ikke? Så det var absolut fint. Og der, altså, det viser jo bare, at der er gang i byggeriet, ikke? Og det, men altså, der skal aktien, isoleres. Ja. Ja, du kan nok ikke trække meget mere af den. Men... Nej, og vi er i markedet er i plus denne fredag morgen, når jeg kigger op på skærmen. Ja, Tyskland 0,5%, Danmark 0,4%. Mm. Din portefølje, er den i plus, Lars Svendsen? Ja. Jeg har også lidt fremdrift i mit øjeblik. Det er godt. Ja, 0,4% også til mig. Godt, og du er også i plus? Ja, jeg er oppe med 1% i dag. Det er så godt. Det er fredag, og det markedet venter på, det er, at... direktøren for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, han skal holde sin tale i Jackson Hole, og det skal han her omkring kl. 16 dansk tid, så vidt jeg er orienteret. Og så er der altså også en handelskrig, der stadigvæk rusker lidt i os. Vi er tilbage igen på mandag mellem 9 og 10, som altid. Og på mandag, der taler vi bitcoin. Vi har et bitcoin-team med i studiet og vender den her kryptovaluta og blockchain-teknologier. Om lidt så er Claus Riskær klar her i fredagsbaren, som altid han tager imod dit kald. Vi mødes på mandag. Fortsat rigtig god dag.